เอ้ยวันนี้ตั้งใจฟังบุญอย่างหนึ่งกุศลอย่างหนึ่งบ่คือกันเด้ที่เรามาเอ็ดบุญมือเนี่ยมันเอ็ดคือเขาบอกจะซื้อมันก็ตามดอกคือกินยากินยาถือพยานมันคือดีบอกจะซื้อยาก็ได้ยาในเขาเอ็ดนำเอาอย่างมาเอ็ดเขาบอกบอกจะกระสั่งว่าให้กินถือพยานมันเศร้าไข้บุญคือการเนี่ยเอ็ดถึงมันให้ดีรอดบุญฟังเทศนี่คือกันเด้เป็นบุญกองหนึ่งบุญมีอยู่10กองคนน่ะบ่เว้นแต่กองนี้ได้ยินมาพระเพิ่นสวดทะสะปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญทั้ง10ป้องมันคือหลายป้องแท้บุญป้องได้แน่หมู่แต่ป้องได้บ่10ป้องหมู่แต่ป้องเดียวมาของหมู่แต่ทานคําว่าอุบุญเอาบุญของคือเห็นตกกระเป๋าแล้วเนาะอย่าเข้าใจแค่ปานนั้นเข้าใจหลายกว่านั้นบุญมี10ป้องป้องหนึ่งคือทานตัวนี้เสียได้เสียเงินบุญบ่เสียเงินจักบาทก็มีเด้ได้บุญหลายกว่าหมู่ซ้ําบุญเสียเงินเสียทองบ่ได้บุญก็ได้เดี๋ยวสิว่าเพิ่นฟังบัดนี้ให้กินน้ําก่อนโอ้ยจะได้สิได้กินน้ําอุ่นๆเนาะสิได้กั่วคอให้มาเอาน้ําร้อนมาหยอดใส่น้ําเย็นมันก็อุ่นดอกมันผสมกันอันนี้ยาได้นี่ส่งมาแต่เมืองนอกขอให้มีเสียงอันมันขาดในร่างกายของอาตมาเนี่ยมีอะไรสองอันมันไม่สามัคคีกันมีขาสองขาก็บ่สามัคคีกันขานี้ย่างได้ขานี้สิบ่ย่างนํามีแขนสองแขนนี้กระดูกนี้ได้แขนนี้ตายเลยมรณภาพเลยตัวนี้บ่พอบาทดอกเลย50ปังเสียงในคอของเราเนี่ยมันมีกล่องเสียงอยู่2กล่องกล่องซ้ายกล่องขวาทีนี้กล่องนี้บ่ดังกล่องเดียวลำโพงขาดตัวนี้เหลือลำโพงก็ลงตัวอยู่มื้อนี้เฮามาเว้าถึงบุญเนาะเฮาเอามาเอ้บุญเอาแต่บุญซื่อๆซะก่อนบุญคืออะไรแล้วกุศลคืออะไรบ่แม่นแนวเดียวกันได้อุ๊ยบุญกับกุศลมันชื่อมันคล้องจองกันเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ไม่ใช่อันเดียวกันบุญส่งไปสูงสุดไปถึงสวรรค์กุศลดีกว่าส่งไปสูงสุดถึงนิพพานไม่ต้องมาเกิดมาตายแต่ส่วนมากเราจะได้แต่บุญลืมกุศลใครไหนจะหน่อยได้บุญอะไรเด้อ บุญส่งไปถึงสวรรค์แต่กุศลจะส่งไปถึงนิพพานได้ขอว่าภาษาบาลีซะก่อนเด้อข้าสิเว้าเอาเองพอน้องคนพุทธเจ้าภาษาเว้าให้ว่าจังซี่ธัมมังวิสุทธังโสเทนติกโรติติสตานังปุญญังกโรติสภาวะธรรมเราได้ชำระจิตใจของเราสัตว์ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องดีงามสูงขึ้นสภาวะอันนั้นชื่อว่าบุญพอจังซี่ก็ชื่อยากเนาะเว้าไทยบัดนี้ข้าเว้าไทยนี่บ่เว้าลาวบัดนี้ภาษาไทยเขาจะใช้คำนี้ข้อที่คิดจิตที่ทำคำที่กล่าวอันเป็นความดีรักษาส่งเสริมสุขภาพจิตให้จิตนี้บริสุทธิ์ดีงามขึ้นความดีเช่นนั้นแหละชื่อว่าบุญข้อที่เราคิดจิตที่เราทำคำที่เรากล่าวอยู่ในขณะนี้อันมีคุณค่าช่วยรักษาส่งเสริมสุขภาพจิตให้จิตนี้ดีขึ้นสูงขึ้นงามขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นชื่อว่าบุญอันนี้ภาษาไทยจริงอยู่ป่ะบ่จริงเอาเล่าเนาะบัดนี้ง่ายๆครับ okay. ดีใจเป็นบุญอุ๊ยอุ๊ยดีใจเป็นบุญนูนี่ดีใจอยู่ป่ะทั้งว่าดีใจอยู่บ่เนี่ยนานแสดงว่าเป็นบุญแล้วใจดีเป็นกุศลใจดีอยู่ว่าเดี๋ยวนี้ฮะไม่ใจหายเรียกว่าทั้งใจดีทั้งดีใจแสดงว่าได้ทั้งบุญทั้งกุศลเหมือนกันค่อยกับมาเมื่อซื่อๆหมู่เจ้าก็ได้ว่าทั้งสองเอาบุญกุศลมาให้สิเปรียบเทียบให้ฟังใครจะเห็นตัวบุญแท้ๆมือมือหนึ่งอย่างมือสาวเด็กๆตีสามไปหาตีสี่แต่สมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนมายุโย ท่านตื่นมาตีสองยามปฐมยามท่านจะมาตรวจดูโรคผู้ใดน้อพอสิเว้ากันหูเรื่องน้อผู้ใดน้อพอสิฟังทำรู้เรื่องท่านจะไปประเทศโผล่คนนั้นไกลๆบันไดก็ไปง่างไปผู้เดียวมันมีรถเวลาขี่เราพระเจ้าขันตัวตรงบัดบ่มีผู้ใดพอสิหูเรื่องเราเมื่อนี่ก็เดินจงกรมบริหารร่างกายภาษาบาลีจะเรียกว่าจังกรรมะจังกรรมะนั่นแปลว่าเดินไปเดินมา Fall and back ภาษาฝรั่งเขาแปลอย่างนี้ Up and down ย่างไปย่างมาย่างขึ้นย่างลงนั่นคือเดินจงกรมบริว่าอย่างดอกเพราะเราเดินไปเดินมาเหมือนกันวัดเพิ่นเป็นวัดป่าคือวัดห้องนี่ละคือวัดน้อยป่าเป้าห้องนี่ละมาลดเห็นแสงได้เนี่ยแสงเป็นแสงหูอยู่ในป่าทำสับลูกมะพร้าวเนี่ยบูดมาหาเพิ่นโอ้แสงงามเพิ่นดูจ้าลงมาคืออย่างแสงเทวดามีแสงได้อย่างว่าข้ามเมื่อคืนในวัดในวานเราเห็นแสงเยอะเยอะเป็นคือเห็นแสงสว่างแสงแก้วบ่แม่นดอกบ่แม่นแก้วเสด็จดอกเทวดาบางคนมีแสงเขียวบางองค์มีแสงเหลืองบางองค์มีแสงแดงบางองค์มีแสงขาวๆนุ่มๆแล้วแต่บุญแล้วแต่สภาวะจิตเป็นแสงเขียวนุ่มๆนุ่มๆนวลๆไหลมาตรงมาหาท่านท่านก็เลยยืนขณะที่เดินอยู่ท่านก็เลยยืนกึกมาลงต่อหน้าลงปั๊บเลยเป็นคนมีแสงคือเป็นเทวดามากราบตีนท่านมับสามเทือกท่านกับโยซื่อถามได้บ้างไงโกเมวันทติปาฐานิพอภาษาบาลีซื่อๆดอกว่าน้ำก้นเพิ่นแปลว่าแม่นไผมาขาบตีนเฮาจังได๋ฮะนะภาษาไทยเขาแปลม่วนเด้ผู้ใดหนอมากราบเท้าเราอยู่ไปม่วนเนาะคันแปลลำแม่นไผนี่เด้อแม่นผู้ใดมาขาบตีนโนนี่นะนะภาษาลาวภาษาแนวเฮาไอ้ตัวนั้นตัวขาดบ่ฮู้จักได้บ่นั่นจักขนาดเป็นไผง่วยมันแนวใดแห่เนี่ยคันเป็นคนธรรมดามันก็พอปัวได้เนาะบ่ฮู้จักก็บ่ปัวเลยเด้อจักขนาดเป็นหยังเนี่ยบ่ฮู้จักว่านั่นเอ้าแต่ก่อนได้สนะจะเป็นหยังท่านเพิ่นก็เลยถามคือมาแต่ก่อนจะเป็นหยังเดี๋ยวนี้บ่ฮู้จักว่าเจ้าของเป็นหยังมันก็เลยบอกว่ามันทุกโกหังปูเลอาสิงอุทกังวริโคจโรแต่ก่อนนั้นขนาดเป็นกบเป็นหลักผัวนะกบก็เลยเป็นเทวดาอย่างนั้นอุ้ยแต่ว่ามันจะดีกว่ากบแต่ว่าอย่างนี้แต่ว่าจะดีกว่ากบเนาะแต่ก่อนนั้นขนาดเป็นกบหากินอยู่ในน้ำนี่นะในสระที่วัดพระเชตวันมีสระทางเข้ากบนั้นมันหากินอยู่ในน้ำครับอุทกังวริโคจโรแต่ก่อนเขาน้อยเป็นกบหากินอยู่น้ำน้ำเนี่ยอยู่เลาะซ่าเนี่ยแล้วเป็นหยังคนเลี้ยงงัวตีเขาน้อยตายห่วยตัวคือว่าตัวลงน้ำคือคอยให้เขาตีถ้าเกิดเขาพังกระทำขาฟังเทศเดี๋ยวกบฟังเทศแต่เขาฟังเทศพอดีกับกบเดี๋ยวว่าเพื่อนก็เลยถามว่าตัวหูใจจักจักคมอยู่บ่ตัวฟังเทศบ่จักจักคมคือฟังเถอะนะฟังม่วนฟังแล้วมันม่วนมันเพลิดเพลินหัวจักทางพอฟังว่าได้ยินเสียงผมจะฟังรอดว่าอันนี้ฟังเอาบุญได้เนี่ยคันฟังแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วพอใจฟังม่วนไปพร้อมเพลิดเพลินไปพร้อมได้บุญคันฟังไปแล้วเข้าใจพร้อมบาปเป็นใจบุญเป็นใจเข้าใจพร้อมอันนั้นได้กุศลพร้อมได้ทั้งใจดีได้ทั้งดีใจเนาะแต่ว่าถามผู้นี้ได้ทั้งสองเลยดีใจเลยเนี่ยแต่เราก็จบแล้วผู้จบได้บ้างเราเราจบก็พอยังอยู่ดอกไปยังว่าทางเราพื้นที่ดินเนาะผู้เจ้าก็เลยถามว่าทำไมเธอไม่กระโดดลงน้ำให้เขาตีทำไมเมื่อโดดลงไปในน้ำไม่ได้ยินพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่เสียงพระพุทธเจ้าม่วนเด้เสียงกลางวานนุ่มนวลเหมือนเสียงมหาพรหมฟังแล้วกลมกล่อมใสไม่ว่าคนหรือสัตว์ฟังเสียงพระพุทธเจ้าจะพอใจเพลิดเพลินกบตัวนั้นบอกว่าคันมันโดดลงไปในน้ำมันบ่ได้ยินน้ำมันอัดหูมันสิขาดเรื่องกำลังม่วนๆคนเลี้ยงงูมาเลี้ยงมันมีขอบตามันไล่งูไปทางตลาดเจ้าของมันตายทันเดียวทางฝั่งซ้ายไปเห็นกบอาจจะกบเพิ่นสิโตนลงน้ำผัดย่านบ่ได้ยินทั้งเถิงรับตาไว้เพิ่นรับตาเพิ่นว่าเขาเห็นเพิ่นแน่ไหมบางคนเลี้ยงงูมันบ่ได้รับเพิ่นมันบ่ได้เห็นมันโอ้ม มันพอปี้กี่ตัวตัวบางแง่นี่มันก็เลยลบมันไปใต้ทนเลี่ยงลงไปจากฝั่งขอบสระไปหาไม้ได้ไม้มันมาเป็นวาขึ้นมาอีกพอคนเลี้ยงงูขึ้นมาข้าพระองค์ก็หลับตาไว้เป็นบอกผู้เลี้ยงมันขึ้นมาอีกก็หลับตาอีกหลับตาบอกบ่เห็นมันบ่ให้มันเห็นมันบ่ได้รับน้ำเพิ่นได้ปานใดมันแดกของขึ้นมาพร้อมมันตีเป้งไปเดินตายจึงบอกว่าตวะธรรมังสุนันตัสสะอาวทิวัชชะโคปาลโกกบตัวนั้นมันฟังธรรมอยู่แล้วถูกคนเลี้ยงงูตีตายพุทธเจ้าก็เลยว่าตายแล้วเป็นยังไงมันลุกขึ้นนอนรับดิบแล้วกบมันว่าแทงเขาก็จอบบังได้บ่แทงมันว่าแทงไปที่เพื่อนบ่โดนไปได้ดอกเอาเลี้ยงน้อยก็มันบอกมันลุกขึ้นนอนรับถือตีหัวเป้งมันลุกขึ้นนอนรับตื่นขึ้นมามันมีแสงมีแสงที่ตื่นขึ้นมาที่ว่าหูตัวขึ้นสัพพิสาประภาเสติปโรภะปากก็ขึ้นตื่นขึ้นมามันมีแสงแสงพระนันโตเนี่ยมีบรรยูพอคิดเรื่องของเราว่าเอ๊ะเขาเป็นอย่างน้องเขาฟังเทศอยู่เขาตีหัวเขาตายขึ้นเห็นพระเจ้าอยากไปหาพระเจ้าเด้พอจะคิดภาพมันก็ปรากฏมาปรากฏที่เทศบาลมาด้วยจิตไม่ได้มาด้วยตัวพระเจ้าก็เลยว่ากบเอ้ยบัดนี้เธอไม่ใช่กบเธอเป็นเทวดาแล้วเป็นเทวดาได้อย่างไรกบมันถามเมื่อเธอจะตายจิตเธอผ่องใสเบิกบานเธอฟังธรรมอยู่มันมีปีติปาโมทย์อยู่จิตเตอาสังกิริเถสุขติปฏิกังขามันดุกากบเอ้ยเมื่อจิตของเธอไม่เศร้าหมองจิตของเธอผ่องใสอยู่เธอตายไปในขณะนั้นจิตของเธอจะพาเธอไปสู่สุคติสู่สวรรค์เดี๋ยวนี้เธอเป็นเทวดานั้นคือบุญพระเจ้าว่าก็เลยถามต่อบุญเป็นเจตสีบอกบุญนี่บอกพาไปพระเจ้าก็เลยบอกว่าอโทคามีจิตตังปุญญังกโรติมันทุกากบเอ้ยบุญนี่แลยังจิตของเธอไปสูงอโทคามีจิตตังปุญญังกโรติบุญนี่แลทำเกี่ยวของเธอไปสูงไปถึงสวรรค์วิเศษคามีจิตตังปุญญังกโรติบุญนี่แหละยังจิตของเธอให้ไปวิเศษวิเศษมึงเมื่อกี้ก็ว่าให้กับฟังแล้วมันบ่คือเก่าเนาะมีคนพิเศษเนี่ยคนบ่คือเก่าเมื่อจิตมันบ่คือเก่ามันตายมันบ่คือเก่าได้ครับมันคือเก่ามันก็ไปครบคือเก่าแล้วมันจึงบ่คือเก่าก็จะว่าวิเศษคามีจิตตังปุญญังกโรติครบเอ้ยบุญนี้แล้วทำให้จิตของเธอไปพิเศษไปเหมือนเก่าเธอจะต้องมาเป็นเทวดาบนสวรรค์นี่คือใจดีมันเป็นบุญดีใจเป็นบุญขันใจดีเป็นกุศลเมียหายเป็นมึงบ่เครียดยิ้มเป้อนั่นคนนั้นมีกุศลเลยผัวด่าเป็นมึงแม่ย่าด่าคู่มึงคู่ยิ้มเป้อจะมีแต่แม่ย่าที่ปฏิบัติลูกใครได้กุศลพร้อมได้บุญพร้อมใจดีเป็นกุศลดีใจเป็นบุญจึงถามว่าท่านอะไรทั้งดีใจทั้งใจดีวันนี้อันนี้พูดถึงบุญซะก่อนแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องทำบุญไม่ต้องเสียเงินแล้วก็บุญที่เสียเงินไม่ได้บุญเคยได้ยินอยู่ออกพอได้ยินนั้นน่าเสียดายเนาะเราถือศาสนามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่พ่อแต่แม่หลายชั่วคนแล้วบางครั้งเราก็ไม่รู้เลยนี่แล้วคนเวลาสักบ่าที่ตนดีเจ้าผู้ใส่ลังลาประมาณป่าเถือกแต่เตาพยายามเนี่ยมือเศร้าค่ำพอว่ามันโพนโน่นโน่นมีแต่หนาทั้งง่าใส่มีแต่ยุงหางไผ่เลิกเข้าไปแน่ๆไผ่แห้งยุงคือกุ้งสแกนดีเดนโอเดี๋ยวไปคิดว่าเตาได้ยินได้ผมเป็นเตาได้มาได้พูดอย่างนี้ความหมายก็หมายว่าเรานี่เหมือนกับไปใส่ไปวัดไปว่าไปคุ้มมือคุ้มมือพยายามใส่ไปจังหันวังวันซ้อนไปทำบุญทำทานไปจำล้มจำล้มเนี่ยคู่หนึ่งคือใส่พยายามมือได้บ่ได้ปลาได้แต่เต่าเต่าคือความโง่ปลาคือความฉลาดบ่เทศในฟังเทศโง่อยู่คือเก่าไปวัดจะซิบจีซาปีโง่อยู่คือเก่าจะเขาจะตายนั่นเพราะบ่มาปลาถือแต่เต่าพยายามมือเศร้าคำพ่อว่ามันพ่นนุ่นๆมีแต่หนาทั้งง่าใส่มีแต่ยุงห่างไผ่เลิกเข้าไปเห็นในแพงยุงคือกุ้งสแกนดีหากใครมันยุงทำไรบ้างไปว่าคุ้มมือมาบ้านแทนที่จะสดชื่นแจ่มใสจะจิตใจเบิกบานนายุงใส่กันระหว่างผัวเมีย คอยบอกแล้วว่าจะซื้อจะซื้อบ่ถึกนานหนุ่มนะครับน่ะไปแต่ต้องซื้อพระบ่เทศเอาฟังบ่บาปเป็นอะไรบุญอย่างมื้อแต่ฝันน่ะเฮาก็ฝันไปอยู่ตัวอยู่เฮือนไปหาพระธรรมหัวพระแล้วนอนอยู่ก็ฝันไปมีโยมมหาธรรมโอ้ยตาบ่ฝันบ่ไหวก็ฝันแล้วคอยบ่ได้ตาฝันฝันว่าจะได้คนบ่บ่คอยฝันว่าเจ้าเสียเงินเจ้าก็ฝันเป็นอยู่เฮือนเจ้าฝันเป็นอยู่บ่อยู่เฮือนฝันเป็นอยู่คันบ่เป็นคนสิตั้งรถเรียนสอนฝันให้เจ้าได้บ่ฝันมันครับบ่คิ้วมันไปคิ้วอยู่ไสมันคิ้วอยู่วัดมานอนฝันอยู่ข่อยอยู่จังหวัดไปเด้อขอว่าเงินแต่ว่าคือโรงแรมดอกมุมปันบ่ว่าทีนี้เมื่อเรามันได้รับความเข้าใจพระสงฆ์เจ้ากับเรามันอาศัยกัน2ฝ่ายฟังเด้อศาสนาของเรามีความหมายขึ้นมาด้วยคน2จําพวกพวกอยู่วงนอกกับพวกวงในวงนอกสักคาราผู้อยู่คลองเรือนวงในอนาคาราจะอุโภอัญโยยะนิสสิตาอาราธยันติสัทธมังอาราธยันติสัทธมังโยคเทวังอนุตรังขอว่าพระตาบดีเนี่ยปอนุกลพันภิกษุทั้งหลายทั้งนักบวชผู้ออกบวชแล้วและคารวะผู้คลองเรือนทั้งสองฝ่ายย่อมอาศัยอยู่ทั้งกันซึ่งกันและกันอาศัยประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสลัดตนเองออกจากโอคะเพื่อยังโยคะทำให้อันเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้โดยอาศัยอำนาจอามิสทานและธรรมทานสิ่งที่เราถวายให้พระนี่ท่านเรียกว่าอามิสทานข้าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคยาป่วยไข้ผ้านุ่งห่มท่านเรียกว่าอามิสทานยอมถวายให้เกื้อกูลต่อพระแต่พระจะต้องคืนยกให้ห้าพระให้หกเคยได้ยินแล้วว่าไงธรรมมาของพระพุทธเจ้านี่เป็นไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์อะไรประโยชน์แก่โลกเรียกว่าโลกานุกัมปาจะอนุเคราะห์แก่โลกเทวานุกัมปาจะอนุเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการอนุเคราะห์โลกคืออนุเคราะห์ชีวิตของคนในโลกนี้ในโลกนี้มีคนหลายกลุ่มท่านเรียกว่าชีวิตคู่ชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมวันหอดเดินทางในทีแม่งอีที่หอดดีเลยไงแม่งอีวันเท่าไหร่ดีอ่ะสิของเมื่อเรียงแต่ว่าอย่าลืมว่าพระนี่ก็มีคู่นะมันอยู่เพียงใดเห็นมันจะแข่งคนในโลกนี้ถูกแบ่งเป็น6คู่คู่ได้แน่ป่ะเนี่ยฟังได้มีอยู่6คู่คู่ที่1บ่บอกคือสิฮู้พ่อแม่แม่นบ่คู่ที่2พ่อแม่กับลูกคู่ที่3เพื่อนกับเพื่อนคู่ที่4ครูกับศิษย์คู่ที่5ลูกจ้างกับนายจ้างคู่ที่6นักบวชกับชาวบ้านทั้งหมดนี่ท่านเรียกว่าชีวิตคู่พระสัทธรรมคำสั่งสอนนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุดแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อชีวิตทั้งชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตชุมชนชีวิตสังคมสังคมจะอยู่เป็นสุขเกษมสันต์ชีวิตจะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดนี้อาศัยพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อปฏิบัติให้ดีงามให้ถูกต้องการเกื้อกูลด้วยชีวิตคู่แต่ละฝ่ายผัวพระพุทธเจ้าสอนมาให้ทำกรรมี5ประการวันนี้ไม่ลงสู่รายละเอียดเวลามันน้อยจะเอาคู่สุดท้ายให้มันละเอียดหน่อยคู่พระกับคู่โยมทีนี้มันไม่เข้าใจกันผัวกับเมียก็ต้องทำกันครับทำต่อกันปฏิบัติต่อกันฝ่ายละ5ฝ่ายละ5พ่อแม่จะต้องกระทำต่อลูก5ลูกจะตอบแทนพ่อแม่5นี่2คู่เลยนะคู่ที่3ครูกับศิษย์ครูจะต้องกระทำต่อลูกศิษย์ลูกหา5ประการลูกศิษย์ลูกหาจะกระทำต่อครู5ประการจะเกิดบูรณาการของสมรรถภาพคู่ที่พอได้แล้ววันนี้ฟังเดี๋ยวว่าน่ะทำขึ้นด้วยฮะ4บ่หาเนาะคู่ที่5เพื่อนกับเพื่อนเพื่อนจะต้องทำต่อเพื่อนฝ่ายละ5ละ5 มันจึงจะเกื้อกูลต่อกัน 4 5 ลูกจ้างกับนายจ้างบอกว่านายจ้างต้องมีคุณธรรมกระทำต่อลูกจ้าง5ประการลูกจ้างมีธรรมตอบนายจ้าง5ประการจะไม่มีการเดินขบวนการสไตล์การเรียกร้องมันจะอยู่กันอย่างสมบูรณ์แบบมีความสุขในธรรมวินัยนี้ในศาสนานี้คู่ที่6กว่านี้เอาคู่ที่เอาละเอียดคู่นี้ระหว่างนักบวชสมณพราหมณ์และชาวบ้านผู้ครองเรือนจะต้องปฏิบัติต่อกันบ่คือหมู่และคู่นี้ฮิปหมู่โยมต้องปฏิบัติต่อพระ5ประการนี้โยมทําถูกหมดก่อนแต่พระต้องทําคืน6ขาดทุนหรือได้กําไรหึติดลบดองถ้ามักจะเรียกโยมว่าทายกคายิกาทั้งหลายสำหรับเวลาเพิ่นเทศทายกแปลว่าผู้ให้บัดเจ้าของเพิ่นเอ่ยว่าปฏิฆาของแปลว่าผู้รับเพิ่นลืมข้าวเพิ่นเลยเนี่ยครูนะพระก็จะเป็นทายกแต่ให้เป็นท่านเรียกว่าธรรมทายกผู้ให้ทำโยมจะต้องทำให้ทำต่อพระ5ประการอาตมามองดูในขณะนี้โยมทำครบโยมทำดีแต่พระอาจจะขาดแคลนไม่ได้ครบขอทำหน้าที่ของโยมเล่าให้ฟังก่อนโยมจะต้องทำ5ประการต่อพระ1 2 3เมตเณนะกายกรรมเณนะเมตเณนะวจีกรรมเณนะเมตเณนะมโนกรรมเณนะพึงกระทำต่อพระด้วยจิตเมตตาเมตตาในไปหวังดีปรารถนาดีบ่แม่นไปว่ารักต่อถ้าไปว่ารักกันมันอันตรายมันเสี่ยง2เวลาจะพูดจะจาจะขีดจะเขียนลงบทความถึงพระถึงเจ้าต้องตั้งใจหวังดีปรารถนาดีไว้เรียกว่าวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา3เมตเณนะมโนกรรมเณนะเวลาจะคิดจะมองให้มันมีหลายมุมให้มองในแง่ดีขี้ราทาเต้ก็มีส่วนดีอยู่เลือกเอาให้ได้เพิ่นว่าของกินนี่เราเต็มพุ่งที่เต็มภาคเจ้าจะให้เจ้าเลือกเอาถอนมีทั้งปลาและเนื้อให้เจ้ากินแต่เนื้อปลานั่นก็หาค่อยกินเจ้าสิกินแต่เนื้อปลานั่นให้กินเพิ่นว่าให้เลือกหามุมที่ดีๆภาษาฝรั่งเขาจะใช้คําว่า positive thinking มองในแง่ดีคิดในแง่ดีตัวนี้ข้อที่3พระโยมจะต้องมองพระอย่างนี้ข้อที่4อานาวัฏวรายะตายะเปิดประตูเต็มใจต้อนรับท่านเวลาท่านไปมหาโศกเวลาพระไปถึงให้เปิดหัวใจกว้างๆอย่าเฮ็ดพอหีๆซะหน่อยบ่มีหยังก็เอาน้ําแต่แก้วนึงโอ้ยนิมนต์ท่านนั่นตะกอนฮ้อนขอหน่อยเอ้ยมาได้ใส่น้องมีสัตว์ก้อมเขาห่มลายก็ปูให้เป็นนางฟ้าก็บ่มีให้ก็ได้โอ้ยมันหายไปแล้วพอดีก็พอแล้วก็ผ่านบ่ต้องดีแล้วดอกคือว่าเปิดหัวใจเต็มต้อนรับด้วยความเต็มใจบ่ได้เปิดพอหีๆเลยสี่ระบอกห้าอามิสสธนุปทานเออย่างวันนี้ทรงเคราะห์ท่านด้วยอามิสสิ่งของปัจจัยสี่จีวรให้ตั้งงานเครื่องนุ่งห่มอาหารเครื่องบริโภคที่อยู่ที่อาศัยแม้แต่ที่ดินสร้างวัดก็ยังถวายถึงขนาดนั้นมันถูกแล้วนะนี่ยองทำสมบูรณ์แล้วนั่นเลยบริพระด้วยวะเนี่ยฟังในเรียนครูนิมนต์ฟังถ้าจะต้องคืนให้หกเบิ่งดูทั้งเบิดแต่ละคู่ทำต่อกัน5 5 5มันถึงคู่นี้พระต้องทำคืนหกให้มากแต่เอาน้อยปล่อยตัวเองแก่พันธนาการของสังคมเฮ็ดจะได้แน่มันในภาษาไหนน้องฟังเด้อฟังแล้วยากเลยให้มีมาให้ก็มียากหามาได้ก็ยากให้ก็ให้ยากเพิ่นบ่อยากเอาแต่สิจะได้ยักเยียดให้ไม่ได้อย่าง ตมานี้กัลยาเนนะวิทกัลยาเนนะมนัสสานุกัมปันติพึงอนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอันงามพ่อไม่ออกมาหาอยู่ไกลอยู่ไกลอยากจะไปองค์พระนี่นะอยู่จังได้ก็ให้ลงมาหาได้มาบอกมาจากกันม่อนไปใส่ก็พ่อไปได้ให้ไปพ่อไปนะพ่อไม่ออกมาหาเห็นพ่อไม่ออกทุกๆอย่างมาหนาเคร่งตึ้งบ้านหนากองเพลินไปได้ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไพเราะอ่อนหวานพูดจาสนับสนุนอนุเคราะห์พระกัลยาเนนะมนัสสานุกัมปันติพึงอนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอันงามงามด้วยน้ำใจแต่โดยตรงมันขี้ราดที่มันแนวมาเป็นเนาะเมื่อใครๆก็ไม่ได้อยู่ไข่งอกงอเลยก็มาแล้วพูดได้ว่ามาจากอเมริกาค่ะวันนั้นอาตมากำลังปวดป่วยอยู่มองไปเห็นฝรั่งหัวแดงไล่กันอยู่หน้ากุฏิเขาคงจะมาที่นี่หวังประโยชน์ไม่ใช่คนบ้านเราแต่เป็นฝรั่งมาจากยุโรปหรือมาจากไหนเนาะก็เลยมาขอพบก็เลยให้เนรเปิดประตูให้พ่อปกติไม่อยากให้พ่อไปเนี่ยเมื่อยแบบมันคำมันเด็กหญิงกำลังเป็นสาวสองคนไล่ดอกกันอยู่หน้าวัดเด็กน้อยฝรั่งลูกเพื่อพ่อพระแฝดมันก็พอมันมาถึงปรากฏว่ามากราบเท้าเลยกราบเท้าเลยสองข้างโอ้คือกราบงามแต่น้องฝรั่งคนนี้น้องเฮ้มาแนะนำตัวว่าเพิ่นเป็นนายกพุทธสมาคมของกลุ่มสแกนดิเนเวียนประเทศสวีเดนประเทศเดนมาร์กประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์ฮอลแลนด์5ประเทศนี้อยู่เขาเรียกว่าประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียนอยู่ในแหลมยื่นไปในมหาสมุทรแอตแลนติกกลุ่มนี้พากันรวมตัวกันตั้งเป็นพุทธสมาคมสมาคมชาวพุทธมีสมาชิก 15,000 คนจดทะเบียนเสร็จอยากฉลองพุทธสมาคมของตัวเองสมาชิกเรียกร้องให้นายกไปประเทศไทยไปดิมอนอาจารย์สมภพมาแสดงธรรมพุทธนาเขาบอกว่าเฮาไข่เนี่ยเฮาบอกโอ้ sorry I cannot help you บอกสามารถช่วยได้แม้แต่ตัวฉันเองฉันก็ช่วยเองไม่ได้ฉันเป็นอัมพาต I get paralysis 6 years 4ขวัญเป็นอัมพาตมาตลอด6ปีบอกประชาดอก very difficult for speak any loud language มันยากเบิดนำว่าภาษาลาวไปยากบอกภาษาเจ้าเองเรียนคนไปไม่ได้ดอกกาไปอยู่ตรงนั้นนี่ต้องอนุเคราะห์เขานะทีนี้อย่างนี้นี่มันไปปีนี้ไม่ได้ขอเป็นปีหน้าขอเป็นปีที่ขอเป็นปีหนึ่งไปจนได้นะมันใกล้ที่ได้ไปนะเราเป็นคนที่ดีกันนี่ต้องอนุเคราะห์สามเลยบอกสี่ระบาดเลยห้าบอกข้อที่สี่เมนบอกไอ้บ่เถียงกันเนาะ1มันแนะนำพร่ำสอนให้เว้นจากกรรมชั่วกรรมบาป2แนะนำพร่ำสอนชักชวนวิญญาณวิงวอนให้กระทำแต่กรรมดีแต่บุญเพื่อจะนำชีวิตให้ดีงามขึ้น3จงอนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอันงามเฮ็ดหน้าแข็งอึ้งตึงขึ้นหน้ากองเพ่งหลายเพิ่นว่าพระลังบอลปฏิบัติเนี่ยมันเศร้าหน้าแข็งอึ้งตึงต้องร่วมขอดเรื่องเพิ่นพิษกับมันเนี่ยมันสอดจึงในวัดปัญญาทั้งใจว่าครูกันบริเวณอะไรพวกนี้สี่สักขะสัมมังอาชิขันติชี้บอกทางดำเนินชีวิตไปสู่สวงสวรรค์ให้แก่เขาบอกทางไปสวรรค์ไหนครูเมื่อไหร่มันไปอยากได้อย่างไรไปสวรรค์จะไปใส่อยากถือเลยข้าสิบว่าไปสวรรค์ไปอย่างไรอย่าเอาสวรรค์ดีมันเป็นเรื่องยากที่พระจะค้นหาคำสอนที่ชัดเจนที่ละเอียดคำสอนพุทธเจ้าของเรามันมีมาก 84,000 พระธรรมคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 21,926 หน้า 45 เล่มกว่าจะหามันพอมันครบจองรองแตกๆมาแนะนำพระสอนบ่ง่ายหายากง่ายแล้วมาบอกกันง่ายเขาบอกเอาก็อุ้มเงินไว้ครับก็บ่ได้มันบ่คือของมื้อนี้แม่นบ่พระทั้งหายากทั้งให้ยากเพิ่นบ่เอานํา5อสุตังสุตาถะเป็นติให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่มันเคยได้ยินได้ฟังแม่นจิบ่มื้อนี้ได้ยินได้บ่เนี่ยบ่เคยได้ยินฮะแม่นได้แน่ในหน้าที่6 สุตาปริยาถ้าเป็นดีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วแต่ยังไม่เข้าใจวันนี้ต้องหาทางชี้แจงแถลงไขให้ชัดเจนแจ่มแจ้งให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งลงไปครบแล้วจังหวัดครบแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อเรามองภาพรวมพระเนี่ยหามายากหาความรู้ความเข้าใจมายากลำบากใครควรพิจารณาคำสอนละเอียดลึกซึ้งพระเจ้าเมื่อได้มาแล้วเอามาให้โยมยากการให้สติปัญญาให้ศีลให้ธรรมเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของยัดเยียดให้กันก็ไม่ได้ให้คนฉลาดมันบางไงก็คนโง่ได้เนาะบางคนฉลาดคนโง่คนบางคน